Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselam. Alâ seyyidil murselin. Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecma'in. Şifa-i Şerif'te Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin üstün ahlakını beyan eden faslın son dersine geldik. İnşallah bu ders, bu fasıl bu derste biter. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin faziletleri, üstün ahlakı hakkında bazı misaller verdi. Tabii bu faslı bitirirken hilmi, yani acele ceza vermemesi ihtimali, yani sıkıntıları göğüs germesi, katlanması, tahammülü, yani affetmesi ve sabretmesi hususunda efendim 9-10 tane rivayet burada saymıştık. Hatta 12-13'e doğru gidiyor. 12-13 tane rivayet okumuşuz yani. Bu dönem başladığımızdan evvel de burada geçen tatilden evvel de okumuş olanlarla birlikte 12-13 misal verilmiş. Şimdi bu derste de 3 tane misal verecek. Yani misal derken yaşanmış hadiselerden örneklendirme yapacak. Buyuruyor ki Gazi Uyaz Hazretleri rahimeullah teala, vel hadisu, hadis haberler yani rivayetler, neden an hilmihi aleyhisselam, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hilminden. Hilim, Türkçe'de halim diye isim de var, tabi Arapçadır. İbrahim aleyhisselam hakkında Kur'an-ı Kerim'de zikrediliyor. Tabi aynı zamanda Allah-u Teala sıfatlarındandır. Yani halimen gafura. Allah halimdir, gafurdur. Hani acele ceza vermez demektir. İbrahim aleyhisselam hakkında inne İbrahim ele evvâhün halim. Şüphesiz İbrahim çok ah çeker. Yani Allah'ın korkusundan çok zikreder, çok ah çeker. Böyle bir zattır halim. Yani halim selim derler Türkçe'de. Yumuşak huylu, güzel ahlaklı, böyle bağırıp çağırmayan, hemen ceza vermeyen, affeden falan manasına gelir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hilmi hakkında, daha sabrihi, sabrı hakkında, sabır biliyorsunuz, dayanıklılık yani. Hemen parlamamak, öfkelenmemek, sinirlenmemek, tahammül. Daha ve affihi, affetmesi. Fakat affetmesi neye göre? Şimdi biz de göya, işte şu anda da dünyada affeden insanlar oluyor. Fakat bu af ne zaman oluyor? Adam ekseriyet hasmından, düşmanından intikam alacak gücü zaten yok. Gücü olmadığından affettim gitsin. Halbuki ne affettin? Gücün olsaydı paramparça ederdin. Sen gücün yok diye konuyu kapattın. Kendini kurtarmaya kalktın. Onun için burada affetmesi böyle herkesin affına benzemiyor. İndel makderati. Makdura de olur. Dalın fethasıyla ve ötresiyle iki lügatı vardır. Hatta esresi de nakledilmiş. Makdireti. Yani kudret manasındadır. Kudret anında senin gücün varken affedebiliyor musun? Mevzu budur. Gücü yokken herkes affeder. Çünkü bir şey yapamıyorsun ki zaten. Affetmesen ne yazar? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte bu misaller güçlü olduğu dönemdeki aflarına örnek olarak zikredecek bu derste. Bu konudaki hadisler ve rivayetler yani haberler ekferu, daha fazladır. Neden minen ne diye gelmemizden aleyhi o konulara. Yani onları zikretmemizden, o bahse gelmemizden, yani tümünü konu etmemizden daha çoktur. Yani tüm rivayetleri bu hususta sayamayacağımız kadar çoktur. Çünkü 2-3 misal verebilirim. Ama diyor, ya bunun tafsilatına girdiğim zaman o kadar böyle affettiği var ki muamele, yani bu kitap almaz diyor. Onun için örnek olarak ve hasbuke, sana yeter ma o şey ki zekârına zikrettik bu onu. Zikrettiklerimiz, yani bu zamana kadar geride 13 rivayet anlattı. Geriki derslerimizde biz anlattık onları. Bundan da sonra 3 tane anlatacağım. Burada diyor sana yeterli olsun. Ma şeyki zekârını yâb, onları zikrettik. Mimma, o şeylerden ki sahih, sahihtedir. Yani sahihte dediği, işte benim bundan evvel zikrettiği 13 rivayete buradan bakıyorum zaten. Baktığım zaman görüyorum. Buhari var, işte Müslim var, ondan sonra Hümeydi var, işte efendim birçok Ahmet bin Hanbel var, Tabarani var vesaire. Bunların bazısı İbn-i Hibban da var. İbn-i Hibban da sahih zikreder. Sahihte olanlar var. Daha evvel musannefat, tasnif edilmiş eserler var. Yani İbn-i Ebi Şeybe'nin musannefi var, Abdurrazzak'ın musannefi var bunlar. Tabii büyük muhaddisler, Buhari'nin şeyhi mesela. Abdurrazzak da öyle. İbn-i Ebi Şeybe de öyle olabilir yani. Onlar, Buhari bile onlardan hadis almış yani. Düşün. Bunların sabit musannefleri. Musannef tasnif edilen eser manasına geliyor. Efendim bunlar var. Şimdi Ali'l-Kari ki hadisçidir, büyük muhaddistir yani Ali'l-Kari. Orada diyor ki sahih kitaplarda var. Velev ki diyor sahih sitte de yok diyor. Velev lem tekum bile sahih sitte. Altı kitap var ya, kütüb-i sitte diyoruz. Altı kitap. Bunların hepsine sahih diyor yani. Altı kitabın hepsi sahih. Bu altı kitapta olmaya da bilir. Diğer başka hadislerde de var diyor. Yani topladığımız zaman çok oluyor. Hatta diyor evlem tekun sahihaten. Hani ben geçenki derste dedim ya, o kadar cahiller ki sahih değil deyince uydurma zannediyorlar. Halbuki o bir tabirdir, deyimdir. Tasnif edilmiştir. Şu şartları haizse sahih, şu şartları haiz değilse sahih değil ama hasen. Yani yine muteber. Onun için diyor sahih değilse de bel sabit eden hasen eten. Sahih olmaz ama hasen mertebesinde olur. Mesela Ahmed İbni Hanbel 30 bin hadis rivayet ediyor. Müsned isimli eserinde. Bu 30 bin hadiste bir tane uydurma olmadığını kendi garanti veriyor. Taahhüt ediyor. Ve zaten ulema ve meşayih hadisçiler diyorlar ki Ahmed İbni Hasen Hanbel'de bulunan hadislerin en azı hasendir. Yani hasen derecesinden aşağı zayıf bile yok. Anladın mı? Onun için 6 sayı kitap da var ama onlarla sınırlanmak lazım değil. Başka kaynaklarımız da var diyor. Sahih olmaz ne olur? Hasen olur diyor. Yani Ali'l-Kari muhaddis diyor bunu. Şimdi bunlar öyle cahil ki İmam Hatip'e hadis kitabı yazan adam işte İshak ibn-i Rahüye bu hadise sahih değil dedi. Sahih değil demek uydurma demek değil ki. Onu bile bilmeyen adam kitap yazmış, çocuklar onu okuyor. Altında diyor işte diyor böyle uydurmalar diyor. Ya sahih değil demek uydurma demek değil ki. Bak işte Ali'l-Kari burada şimdi diyor. Yani sahih olmaz şart değil ki diyor. Sahih olmaz hasen olur. Hasen de muteber bir mertebesinde. O hadis istilahların tabirleri yani. Mesela şu şartlar olursa sahih oluyor. Bir şart düştü, iki şart düştü, hasen oluyor. Daha biraz düştü, zayıf oluyor. Hepten hiçbir kaynakta yeri yok. O zaman uydurma deniyor. Kaynaksız yani. Anladın mı? Bu kadar basit. Neyle konuşuyoruz işte? Anladın mı? Marifetin, marifetsizliği işte cahilliği çıktı ortaya. Bana hadisler hakkında yazı yazıyor. Halbuki hadisten haberi yok adamlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem affı, safhı, sabrı, gücü varken affetmesine dair delillerden biz sana diyor geride zikrettik. İleride zikredeceğiz. Şu fasılda zaten 15-16 tane diyor misal verdim diyor. Üçü şimdi önümüzde. Bunlar diyor sahihlerde var, musanneflerde var, müsnetlerde var, efendim mucemlerde var. Bunlar hadis kitaplarındaki tasdiflerdir. Müsnet denir, mucem denir. Tabarani'ninkilere mucem deniyor. Ahmed bin Hanbel'in vesaire bazı alimlere müsned diyor. Ahmed bin Hanbel'in müsnedi denir mesela. İbn-i Ebi Şeybe Abdurrazak'a musannef deniyor. Anladın mı? Buhari, Müslümlere sahih deniyor. Böyle tasdifler. Bunlar hadis ilmindeki tabirlerdir. Ama bunların hepsindeki hadisler doğrudur. Hiçbiri uydurma değildir. Anlayacağınız bu ya. Profesörden fazla anladınız ha şu anda. Adam ilahiyattaki hadis dalını bitirir, Diyanet reisi olur. Sen ona tak benim bu sohbetimden fark atabilirsin. Çünkü ben pratik veririm adama. Okur. Ondan sonra çıkar bir şey bilmez. Bir şey bilmez. Kafası bir karışır. Hiç içinden çıkamaz. Bir şey bileceksin, doğru bileceksin yani. O da bu kaynakların hepsindeki hadisler sahih demiyorum bak. Sahih tabirdir. Sahihin ağır şartları var. Sahih demiyorum. Ama ne diyorum? Hepsi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduklarıdır. Hiçbiri uydurma değildir. Ha, uydurma arıyorsan, yani mesela adam patlıcan satışlarını revaçta kılmak için uydurmuş diye. Elbazin cihan dima ükilele. Patlıcanı ne niyetle yersen o olur. E şimdi bu zemzem midir ki? Ma zemzem lima şuribele. Zemzem suyu ne içersen o olur. O hadistir. Ama patlıcanın fazileti hakkındaki al sana uydurma. Uydurmaya ben de uydurma diyorum zaten. Anladın mı şimdi? Neden? Hiçbir kaynakta yeri yok. Zayıf bir kaynakta da olsa yine hadis diyeceğiz. Çünkü zayıf hadis diyoruz. Uydurmaya hadis denmez ki yani. Onun için cahilliğin lüzumu yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sabrı, affı hususundaki rivayetler sana yeter. Bu nereye kadar ulaşmıştır? İlama, oraya dereceye kadar ulaşmıştır ki belaga ulaştı, ilama oraya, o dereceye kadar ki belaga ulaştı. Nereye ulaştı? Mütevatiren. Mütevatir derecesine ulaştı. Ha ne olduğu halde? Haldir o. Ne olduğu halde ulaştı? Mütevatiren. Mütevatir. Şey mütevatir de size ne dedim? Mütevatir filmana diyor. Bak Ali'l-Kari. Çünkü mütevatir iki türlüdür. Lafzan tevatür var, manen tevatür var. Mütevatir şu demek. Hüvel haberu sâbitu alâ el-sineti kavmin la tusavvaru tevatuhum alel-kezib. Akaid'de de var bu itikad kitaplarımızda. Mütevatir haber. Mütevatirin inkarı da insanı kafir eder yani. Öyle normal hadis de benzemez. Kafir eder diyorum sana. Baksana. Mesela bir hadis Buhari'de de olsa, sahih olsa da, eğer mütevatir değilse, onu inkar edene kafir denmez. Ama ehli sünnetten çıkar, sapık dersin falan falan. Ama kafir demek zor iştir. Ya ayet inkar edecek, ya da mütevatir hadisi inkar ederse, kafir derse. Mütevatir olması için iki türlü yol var. Bir lafzan mütevatir, bir manen mütevatir. Lafzan mütevatir ne demektir? Bütün sahabeden ve onlardan rivayet edenlerden, onlardan edenlerden işte sahabeden duyana tabi'in deniyor. Tabi'inden görüp duyana tebe'i tabi'in deniyor. Bu ilk üç asır, yani 300'e kadar, sene 300'e kadar gelen dönemde, artık ondan sonra tabii bu üç tabaka kalmıyor. Hadis-i şerifte de hayrul kurun karni sümmellediğini evlûne sümmellediğini evlûne. Asırların en hayırlısı benim asrımda yaşayanlar, yani sahabe, sonra onları takip edenler tabi'in, sonra onları takip edenler tebe'i tabi'in. Sahabeyi gören tabi'in, sahabeyi göreni gören tebe'i tabi'in. Hadis de burada duruyor Buhari'de. Üç asrı işaret ediyor. Zaten İmam-ı Azamlar da orada, Şafiiler de orada, Müçtehitler de orada, Buhariler de orada, Müslimler de orada. Anlatabiliyor muyum? Bütün kaynaklar da zaten o üç asrı ana kaynak olarak konuşuyorum. Hakim Müstedrek 400'lüdür ama onlar ana kaynak değil. O Buhari Müslim'in ziyadeleridir. Usulü oradan almıştır yani. Ebu Nuaym 300'ün içinde değil. Bunlar kaynakları, dayanakları yine o ilk üç asırın tabakasında bulunan ulemaya, evliyaya, sahabeyedir. Onun için esas mihenk noktası üç asırdır bu ümmetin. Selefi Salihin, mübarek geçmiş büyüklerimiz diye tabir ettiğimiz dönem. Buradaki tevatür lafzan olursa şart çok zor olur. Lafzan tevatür etmiş hadis 13 tane. Bazı rivayetlerde 10, 13, 18'i geçmiyor. 18'i geçmiyor. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 23 senelik peygamberlik döneminde 13 söz mü söyledi yani? Mantık dışı. Onun için lafzan tevatür en kuvvetli tevatür. Lafzan şu demek. Hazreti Ömer Efendimiz'den işte rivayet Buhari'nin en baş hadisiydi. İnnemel amal bin niyat. Amellerin kabulü ancak neye bağlıdır? Niyetlere bağlıdır. Yani bir adam elini kaldırdı, rükû yaptı, kıyam yaptı. Belki de iki saat bizim gibi namaz kıldı ama niyeti Allah için değildi. Orada biri vardı falan, ona gösteriş yapmaktı. Bunun görüntüdeki çok güzel olan ameli makbul değildir. Çünkü niyeti salih değildir. Amellerin kabulü niyetlere bağlıdır. Öyle mi şimdi? Adam hacca gitse, bütün vazifeleri tam yapsa ama niyeti hacı olmak olmasa bir grupla, kafileyle gitmiş. Onlara hacı görülüp de iş çevirmek, ortak olmak falan. Ticari falan olsa, siyasi olsa. Bir dahaki seçimde aday olacağım falan. Ben şimdi bunlarla iyi geçineyim. Hacca gideyim falan. Hiç niyetinde hac diye bir şey yok adamın yani. İşte bu hacı olmaz yani Allah'ın dinde. Bu hadis lafza mütevatirdir. Ne demek? Bütün sahabeden, tabiinden, işte bütün gelen, işte mütevatir ne demek şimdi? Mütevatir şu demek. Akaid'de tarif ediyor. Diyor ki, yalan üzerinde birleşecekleri ihtimal dahilinde olmayan ve düşünülemeyen bir topluluğun dilleri üzere sabit olan haberlere mütevatir denir. Mesela şimdi işte Efendi Hazretlerinden bir şey duyduk. Ben bir naklediyorum. Ben tekim. Sonra geliyor Resul Hoca Rize'den, diyor ki ben de duydum bunu. Sonra gidiyor oradan efendim, anlıyor musunuz? Zavendikli Mustafa Efendi diyor ben de duydum. Hasan Efendi diyor ben de duydum. Mustafa Efendi diyor ben de duydum. Kemal Efendi diyor ben de duydum. Veyahut efendi pazar sohbetine söylemiş. Duymuş orada kaç bin kişi. Onlardan duyanlar da aynı duymuş ama lafız aynı. Yani kelime değişmeden gidiyor. Kelime değişmeden efendim geliyor. Şimdi düşünüyorsun. Bu kadar insanın yalanda birleşmesi mümkün müdür? Şimdi tek bir adama bakıyorsun. Tek bir adam yalan konuşabilir diyorsun ihtimal. Kimse peygamber değil. Günah işleme payı var. Bakıyorsun. Peki şimdi hadi bu adam yalan söyleme ihtimali var. Acaba koyuyorsun. Öbürü. Etti 10, 20, 30, 40, 50, 100. Diyorsun bu kadar adam yalanda birleşemez. Buna ne deniyor abi? Mütevatir deniyor. Yalanda birleşmeleri düşünülemeyecek derecede fazla bir insanın dilinde sabit olan bir haber, rivayet, söz. Eğer ki bu lafız aynıysa, aynı ne demek? O diyor ki şimdi işte mesela efendinin sözleri var. İşte çarşaf kadının kalesidir. Diyorum, ben diyorum böyle duydum. O da diyor aynı. O da diyor aynı. Hepsi diyor ki aynı. Anladın mı şimdi? Bu lafı kelime değişmiyorsa lafzan mütevatir. Yani kelimenin lafzı da değişmemiş. Hepsi aynı şeyi söylüyor. Bu lafzan mütevatir. Hadiste de anladın mı? İnnemel amal bin niyat. Bütün rivayetler bu kelimelerle gelmiş. Yani ameller niyetlere göredir. İnnema var, el amalu var, bin niyat var. Falan falan. Diyelim ki bu lafza mütevatir. Manen mütevatir anlatayım sana. Hepsi aynı manaya vuruyor, rücu ediyor. Fakat lafızlar farklı. Şimdi ben diyorum ki, ben duydum ki çarşaf kadını kalesidir. O da diyor ki ben de duydum ki çarşaf kadını zırhıdır. Öbürü diyor ben de duydum çarşaf kadını miğferidir. Öbürü diyor ben de duydum çarşaf kadının muhafazasıdır. Falan falan falan. Mana nasıl? Aynı mı? Maksat aynı mı? Aynı. Kelime değişti mi? Değişti. Bu sefer ama bu 50 kişi 100 kişi çarşafın bu faziletini söylüyor mu? Söylüyor efendiden naklen. Bu sefer bu mana mütevatir oldu mu? Mana aynı yere döndü yani. Ama buna lafzan mütevatir diyemiyoruz. Niye? Kalesidir kelimesi hepsinde geçmedi. Kalesidir kelimesi geçmedi. Farklı kelimeler kullanıldı. Mana olarak aynı şeye vurgu yaptığı için buna diyoruz ki manen mütevatir. Şimdi İsa Aleyhisselam'ın ineceğine dair hadisler manen mütevatirdir. Yine inkar eden kafir olur. Diyelim Hazreti Mehdi'nin zuhuru ve hurucu çıkacağıyla ilgili. Niye İmam Halusi diyor ki İsa Aleyhisselam'ın ineceğini inkar edenlerin kafir olacağında alimlerin icmağı vardır. Niye icma var? Çünkü hadis o kadar çok ki. İmam Keşmiri bu usta kitap yazmıştır bu kadar. Et-tasrih bima tevatara fi nüzul Mesih. İsa Mesih Aleyhisselam'ın ineceğine dair mütevatir hadisleri tasrih ve açıklama beyandır. 200 tane küsur hadis getiriyor. Kaç yüz tane sahabe ismi zikrediyor. Bu kadar şey. Ha birinde yenzili diyor. Birinde seyenzili diyor. Anladın mı? İnecek diyor. Öbüründe yakında inecek diyor. Öbüründe işte Şam'a inecek diyor. Öbüründe Beyaz Minare'ye Şam'da inecek diyor. Anladın mı? manaları topladığın zaman hepsi aynı yere vurgu yapıyor. Ne gibi? Çarşaf kadının kadını koruyan bir elbisedir. Yani mana bu, koruyan. Bu manada da ineceği kesinleşiyor. Onun için İmam Keşmiri ne diyor? İsa'nın nüzulü hakkında mütevatir beyan, rivayetleri açıklama diyor bu kitapta var. Mütevatir diyor ona çünkü manen mütevatir. Manen mütevatiri de inkar eden ne olur? Kafir olur çünkü bu kadar sahabe, bu kadar tabi'in hepsi birbirinden duymuş. Kaç yüz tane rivayet geliyor, mana aynı inecek. Burayı doğru anlıyoruz. Onun için Alaaddin Efendi babamız öyle der. Sakal bırakmanın önemi hakkında, işte kesenlerin tehdidi hakkında, azabı hakkında o kadar tetebbuatım var. Yani çok hadis-i şerif inceledim diyor Alaaddin Efendi Hazretleri. Dört mezhebin mürşidiydi. O kadar kitap inceledim, o kadar hadis ve rivayet gördüm ki diyor, bizim efendiye diyor. Lafzan mütevatir değilse de, yani aynı kelimelerle gelmiyorsa da, işte İsa Aleyhisselam'ın nüzulü de öyle. O kadar itikat metnine geçmiş konu. O da manen mütevatir. Lafzan mütevatir değilse de manen mütevatirdir. Onun için sakal bırakmakın hükmü hakkında farz de, korkma evladım. Efendiye diyor. Farz de, korkma evladım. Yani bir şeye farz demek çok tehlikeli. Haram demek de o kadar tehlikeli İslam adında. Çünkü ayette diyor Allah'a iftira etmeyin. Benim adıma konuşmayın diyor. Ayet hadis yoksa uyduramazsın. Ama Alaaddin Efendi ne diyor? Lafzan mütevatir değilse de o kadar kanaldan rivayetler topladım ki araştırmam var ki diyor. Manen mütevatirdir. Manen mütevatir olunca demin ne dedim? İnkar eden kafir oluyor dedim. Manen mütevatir olduğuna göre farz de oluyor. Çünkü onun karşılığı da farz oluyor yani. İnkar edenin kafir olacağı kadar kuvvetli bir konu delilliyse onu yapmak da tabii ki farz olur. İsa Aleyhisselam'ın ineceğiyle ilgili yapacağımız bir şey yok. Orada bir farz çıkmıyor. Ama sakal kesmenin haramiyeti hakkında deliller çok kuvvetli olunca haramın tersi ne oluyor? Haramın tersi farz oluyor. Haramı bırakmak nedir? Sünnet olmaz ki. Haramı bırakmak farz olur. Zaten her farz sünnettir aynı zamanda. Her sünnet farz değildir. Anladın mı? Namaz kılmak farzdır. Beş vakit namaz farzdır. Aynı zamanda sünnettir tabii ki. Efendimiz kılmıyor muydu? O ayrı dava. Her farz aynı zamanda sünnettir zaten. Ama her sünnet misvak kullanmaya farz diyemem ki, sarık sarmaya farz diyemem ki şimdi. O sünnette kalır, anladın mı? Ama haramın karşılığı nedir? Yani içki içmek haramsa içmemek farzdır. İçmemeye sünnet diyemezsin ki çünkü onun karşılık tekabül meselesi vardır. Bunları işte güzel anlarsanız çok kafanız çalışır ha. Usulü fıkıh, usulü hadis dersleri gibi anlatıyorum size yani. Buradan kafanız çalışırsa, 40 hocadan kitap okusanız anlayamayacağınız kadar. Çünkü benim konuşma şeklimde pratik bir anlatım vardır. Yoksa 2 sene ders okursun, ha bunu anlatamazsın. Çünkü hocan da anlatamadı ki. Hocam da anlatamadı. Sen nasıl anlayacaksın, anlatacaksın. Onun için çıkıyorlar akademisyenler özellikle. Konuşuyorlar. Kimse bir şey anlamıyor. Oturanlar da anlamıyor. Dinleyenler de anlamıyor. Adam orada seviyesi profesör seviyesinde adam. O da anlamıyor. Çünkü adam ne yapamıyor? Şeye inemiyor. Misallendiremiyor, örneklendiremiyor. Alt sınıfa hitap edemiyor, inemiyor. O zaman da maksat hasıl olmuyor yani. Sen konuş. Kim ne anladı yani? Bizim ehli sünnet hocalarımızda da bu var tabii ki. Bir yazı yazıyor, kimse bir şey anlamıyor. Yani isimlerini vermeyelim, ayıp olmasın. Ona göre o ben yüksek takılıyorum diyor. Ha sen eğer diyorsan ki ben bir şey yazayım kimse anlamasın. Yani Orhan Pamuk'un romanları gibi. En çok o satıyor. Herkese soruyorsun ne anladın bir şey diyor. Hiç anlaşılmıyor roman diyor. Zaten onun için satıyor. Adam anlamadığına daha merak sarıyor. Bu sefer vay anasını hiç anlaşılamıyor diyor yani. Ondan da tahcup ediyor, hayran oluyor falan. Boyuna para dönüyor ortalıkta. Çünkü anladığı basit geliyor. Aa ben bunu anladım ya diyor. Çözebildiği şeyler ucuz geliyor yani anladın mı? Halbuki fayda nerede? Çözebildiğinde. Çözemediğinde bir fayda yok ama bizim millette böyle bir antikalık da var. Onun için işte profesör unvanı veya hiçbir şey anlamadığı zaman ona daha şey yapıyor, önem veriyor yani. Vay anasını, adam ne konuştu ya falan. Çünkü neden? Hiçbir şey anlamadığı için. Ama benim konuşmam ne oluyor? Anladım ya diyor, bunun dediğini anlat bakayım dediğin zaman orada tutup kalıyor. Ne anladın ya? Anladın ama burada ben sana en zor işi en kolay şekilde anlattım. En zor şeyi en kolay şekilde anlattım. Maksat bu değil mi yani? Lafı dolandırıp da senin anlamamanı sağlamamda ne fayda var? Şimdi onun için mütevatir konusunda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin diyelim sabırlı, hilim sahibi falan bir adam çıksa dese ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem affetmiyordu ya. İntikamcıydı. Kafir olur. Bir adam dese ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabırlı değildi ya, sinirliydi, birden parlar eder, hiç tahammül etmez. Kafir olur. Bir adam çıksa dese ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem halim selim değildi. Yani böyle yumuşak huylu ahlaklı biri değildi ya. Kavgacı, mavgacı falan. Biriydi dese kafir olur. Neden? Neden? Kayda verdik sana, kullan da. Baltayı keseri niye verdik? Lazım olunca kullanman için verdik. Demin ne anlattım sana? Bu husustaki rivayetler ilama oraya kadar gitti ki belaga ulaştı. Ne oldu halde mütevatiren, manen mütevatir olduğu halde meblegel yakîn şüphesiz inanç raddesine vardı. Din hususunda Müslümanların iman etmesi gereken yakîni inanç. Yani ne demek? Ahiret var, cennet var, peygamberler var, melekler hak. Bunlar ne kadar kesinse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem affediciliği, sabrediciliği, güzel huyluluğu bu derece rivayetler fazla ki lafzan mütevatir yani aynı kelimelerle gelmiyorsa da farklı rivayetlerde aynı mana geliyor. O zaman ne oldu? Manen mütevatir oldu. Ne demek? Bu kadar sahabe tabi'in, tebe-i tabi'in, bu kadar ulema, evliya bu hususta yalanda birleşebilir mi yani? Mümkünatı yok. 40 kanaldan, 100 kanaldan bu konu sabit. O zaman inkar eden kafir oluyor. Anladınız mı şimdi? Tamam. Bu da nedir? Yakın derecesine ulaşan, yani şüphesiz inanç noktasında, yani kesin inanılması gerekenler arasında değerlendiriliyor. İşte ne gibi dedim? Cennetin varlığı. Şüphe eden kafir olur. Cehennem var mı? Şüphe eden kafir olur. İslam'da melekleri tartışmaya açan kafir olur. Cinler var mı yok mu tartışmaya açan kafir olur. Ayetler, hadis var. Sahih ve mütevatir. Zaten ayette sahih de denmez. Onun için burada da ne var? Kesin inanılması gerekecek gerekenler arasına onu sokacak kadar delil var. Ne konularda var? Min sabriyi sallallahu aleyhi ve sellem'in sabrı hususunda. Neye? Alâ mukâsat-ı Kureyş. Kureyş müşriklerinden çektikleri çileler. Bu çileler ve edel cahiliyeti. Cahiliyetin eziyetleri. Cahiliyet ehli mahsustur orada yani. Cahiliyet ehlinin eziyetleri. Mekke dönemi 13 sene ya. Ne çekmediği kaldı ki? Sırtına işkembeler mi konmadı? Mübarek başına mı basılmadı? Ondan sonra efendim 3 sene ablukada mı bırakılmadı? En yakınlarıyla görüşmesi engellendi. Ondan sonra bütün ona inananlar eziyet altına tutuldu. Ebu Cehiller neler etti yani? 13 sene bu. Hep bunlarda ne yaptı? Tahammül etti, sabretti. Ondan sonra ve musaberatihi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin son derece sabretmesi eşşedaide zorluklara öyle sahbete çok çetin. Kimse dayanamaz. Ma'hum müşriklerle beraber sonra Medine dönemi münafıklar neler etti? 300 münafık Uhud'dan geri döndü, orduyu bozguna uğrattı. Efendim camiye gelirler, cemaate gelirler, yanına otururlar. Arkadan ne dedikodular, ne iftiralar, namusuna, ailesine, aşanamıza yani bildiğin gibi değil. Bizim Karadeniz'de olsa çoktan çekip vurmuştu adamı ya. Çoktan. Ama sabır. Peki sen diyorsun ki Mekke döneminde zaten gücü yoktu. Medine döneminde gücü yok muydu? Muhacir ve Ensar. İslam devleti vardı ya. İki tane münafıkla mı baş edebilecekti? Abdullah bin Übey bin Selül münafıkların reisini. Kendi adam yatağında öldü yani. Ölene kadar da Efendimiz tahammül etti. Yapmadığı itlik köpeklik yok. Ama bu işler öyle birden dalarak, bağırarak, çağırarak olmuyor. Ta ne zamana kadar? Yani demek istiyorum Mekke döneminde dersin ki gücü yoktu. Medine döneminde en güçlü dönemiydi. Orduları bozguna uğratıyordu harplerde. Medine'nin içindeki iki münafığı mı kestiremedi kafasını? Yapmaz. Sabır. İlâ en. Nereye kadar? İlâ en azfara. Muzaffer kılana kadar. Kimi hu onu, kim Allahu Allah. Aleyhim onlar üzerine. Yani müşriklere neticede zafer hasıl oldu. Ne zaman? En son mevzu tabii Bedir'de oldu. Değil mi? Hayber'de oldu, vesaire oldu yani. Ama en netice Mekke fethinde. Mekke fethi oldu. Ve hakkeme Allah hakem tayin etti. Hu Efendimiz'i fihim onların arasında. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah Teala istediğin hükmü ver. İstersen kılıçtan geçir. Çünkü bunlar sana etmediğini bırakmadı yani. Bu kadar Müslümanı şehit ettiler. Efendim insanlara eziyet ettiler. Zaten Ebu Cehiller kalmamıştı. Onlar Bedir'de gebermişti de. Ebu Süfyanlar vardı. Vesaire birçok Efendim sallallahu aleyhi ve sellem'le harp eden müşrikler vardı. Mekke fethedildiğinde yani. Allah da ona hakemlik verdi. Ve onlar yani Mekke müşrikleri la yeşükkûne hiç şüphe etmiyorlardı. Fisti'sali şe'fetihim. Evet. Köklerinin koparılacağına. Şefet yani yara gibi bir şey. Sivilce yara böyle oluşunca da yaparsan patlatırsın, dibinden sıkarsın yani hepten. Giderirsin yani. Onlar kendilerinin köklerinin kazanacağını da şüphe etmiyorlar. Mekke feth oldu. Ebu Süfyan evine girdi, kapandı. Hanımı Hint'le beraber. Radıyallahu anhüma. Sonra Müslüman oldular tabii, sahabeden oldular. Onlara sorsan şimdi Resulullah ne yapacak size? Yandık diyorlardı. Gittik. Yani idam. Bizim ona etmediğimiz kalmadı ki. Bedir'de karşısına çıktık. Hele Hendek. Öyle Hendek'te Ebu Süfyan neler etti? 10 bin kabileden, 10 bin Arap kabilelerinden 10 bin adam topladı ya. Geldi Medine'ye kadar. Uhud'da vardı. Uhud'da neler etti? Hazreti Hamza'nın ölümüne sebep oldu. 70 şehide sebep oldu. Hazreti Hamza'nın ciğerini çıkarttılar ya. Yediler. Yani bunlar yaşandı. Bunlara sabır kolay mı kardeşim? Ondan sonra Hendek'te 5000'de Yahudi katıldı. Kurayza oğulları, Nadır oğulları etti 15.000. Medine kökten gidiyordu yani. 15.000 kişinin saldırısına hem de hepsi silahlı, kuvvetli falan filan. Bunlar hep Ebu Süfyan sebebiyledir. Ama sonra Müslüman oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabul etti. Şimdi Ebu Süfyan'a sorsaydın Mekke fethedildiğinde bu kadar işler etmiş. Bu sana şimdi ne edecek deseydin. Ebu Süfyan ne der sana? Bittik derdi. Bizi idam edecek. Kesin. Hiç şüphe etmezlerdi. Fisti'sali şe'fetihim. O köklerinin kazanacağına yani. O yani tümden yok edileceklerine. Daha ve ibadeti hadra'ihim. İbadeti helak etmek demek. Hadra kalabalık cemaat demek. Topluluk demek. Ve ibadeti hadra'ihim. Topluluklarının yok edileceğinde. Yani Mekke'de bir müşrik kalmayacak. Kaç yüz kişi vardıysa işte neyse. 100 mü? 1000'den fazla mıdır yani? Tabii öyle 10.000'ler yok yani o zaman nüfus. Ama topluluğumuzun tamamı yok edilecek diye hiç şüphe etmezlerdi yani. Değil mi? Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Öyle mi yaptı? Femazade fazla bir şey yapmadı. Neden fazla bir şey yapmadı? Ala en afa, affetmekten daha fazla bir şey yapmadı. Daha ve safaha, görmezden gelmekten başka bir şey yapmadı. Affetti, safhetti, safh. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakı neyi? Hulukul Kur'an, ahlakı Kur'an. Hepsini Kur'an'da bulacaksın. Mesela amcası şehit edildiğinde 70 parçaya bölündü. O zaman yemin etti 70 gavur geberteceğim diye. Hemen ayet geldi. Vasbir bima sabruke illa billah. Sabret, senin sabrın Allah ile beraberdir. Sonra ayet geldi. Efendim. Ve in akabtum fe akabu bi misli ma akabtum bi. Bir ceza verecekseniz size yapılan kadar verebilirsin. Amcan 70 parçaya bölündü ama en nihayetinde bir kişiydi. Sen niye 70 kişi öldürüyorsun? bu ayetlere uymaması düşünülebilir mi? O zaman hulukul Kur'an, ahlakı Kur'an olan bir nebinin وَاَنْتَعْفُ اَقْرَبُ لِلْتَقْوَى Affetmeniz takvaya daha yakındır. Ayetini tatbik etmeyecek mi zannediyorsun? Hırsla, intikamla hareket eder mi haşa? Sallallahu aleyhi ve sellem. Affetmeniz daha iyidir. Ondan sonra فَمَنْ عَفَى وَاصْلَحَ فَيَجْرُوا عَلَى اللّٰهِ Affedip işi düzeltenin ecri mükafatı Allah'a aittir. Ayetini görmedi mi? Ona nazil oldu. Nasıl görmeyecek? Daha birçok ayet var affetmek hususunda. فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلِ Habibi müşrikler çok iş ediyorlar sana ama güzelce görmezden gel öyle bir muamele et. Neden? Hep onlar içlerinden hala Müslüman olacaklar var. İnsan kazanılması için bekletiliyor. Toptan bir savaşla hepsinin kökünün kazanılması onların kafir olarak ölmesine nedeni olabilir. Ama bu beklemeler ve tahammüller neticesinde insanlar iyilikleri göre göre vay anasını bu nasıl din ya? Bu nasıl peygamber ya? Biz neler ettik o ne yapıyor? Hemen Müslüman oluyor. Böylece kılıç cihadı adam kaybettiriyor. Güzel ahlak cihadı, emri bil maruf cihadı adam kazandırıyor. Ve kâle sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Mekke fethedildi. Ondan sonra Efendim sallallahu aleyhi ve sellem geldi Kabe'nin kapısına. Pek savaş çıkmadı. Savaşsız. Yani İmam-ı Azam'a göre yine bir savaşla alındığı görüşü var ama diğer müçtehitlere göre sulhle alındı. Çok bir ölüm ölüm olmadı o bakımdan. Tabi orada ince şeyler var. İstilah, deyim farklılıkları var. Fıkha göre başka hükümler çıkıyor. Anladın mı? Geldi. Kabe'nin kapısında iki tane şey var ya, halka. Şu anda da var. O halkaları tuttu. İbn-i Sa'd, Nesai İbn-i Zencuye. Bunlar muhaddis, büyük muhaddis mesela. İbn-i Sa'd'ı belki de hiç duymadınız. İbn-i Zencuye diye bir şey ilk duyuyorsunuz yani. Daha sizin duymadığınız nice muhaddisler var. Onun için hemen benim görmediğim yok demeyin. Bunlar rivayetleri var, sahih kitaplar. Nevfel İbn-i Muaviye, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi. Dedi ya Resulallah. Bu mübarek tabii onlar da Arap, fasih, belih, fasahat, belagat zirvede Araplarda. Ente evlen nas bil af. Affetmek en çok sana yakışır. İşi tabii yoluna koymak istiyorlar. Affetmek öncelikse bir başkası olsa ne yapar? Getirmeyin bunları bana ya. Yolda kesin ya. Ne getiriyorsunuz bu herifleri bana? Bunlar bana neler etti falan filan. Öyle bir şey yok. Burası saltanatlık değil, krallık değil. Bura nübüvvet, peygamberlik müessesesi yani. Farklı bir muamele var. Geliyor en büyük düşmanı yanına gelip çıkıp konuşabiliyor. Bu ne demek? Şimdiki liderlerin düşmanları yanlarına girebilir mi? Dostları giremiyor. Düşmanları nereden girecek yani? Onun için sen affetmeye en layık olan sensin. Bizim içimizde sana düşmanlık etmeyen kim var ki? Bir sana eziyet etmeyen kaç kişi çıkar ki? Yani hepimiz ettik sana bir şeyler. Diyor. Biz cahiliyet dönemindeydik. Cahiliyet müşrik şirkindeydik. Ne yapacağımızı bilemezdik. Hakkı batıldan ayıramazdık. Seçemezdik. Allah seni gönderdi. Bizi hidayet etti. Senin varlığınla bizi helaktan inkaz etti, kurtardı. Ne laflar söyledi görüyor musun? Konuşmasını da bilmek lazım yani. Güzel müracaat işi kolaylaştırır. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem de buyurdu ki kad afevtu anke. Ben seni affettim tamam. Hiç seninle ilgili kalbimde bir şey kalmadı. Neler ettin ettin sildim gitti dedi. O zaman fidâke ebîvim ya Resûlallah dedi. Anam babam sana feda olsun. Ne güzel ahlak sahibisin. Mevzu bu. Ondan sonra sallallahu aleyhi ve sellem fetih olunca önce Kabe'yi tavaf etti. Yani senelerdir hasret yani tabii. 10 senedir hicrette yani. Efendim 10 sene derken 8. Mekke fethi 8. sene. Değil mi? Hicretin 8. senesi olabilir. 9. sene Ebu Bekir Sıddık'ı emir gönderdi, hac yaptırdı. Kendi gitmedi hacca. Çünkü dedi ki çıplak mutlak tavaf yapıyorlar müşrikler hala. Bitmedi. Onun için sen git bu işleri ilan et. Bir daha sene böyle şeyler olmayacak. İlanları yap, düzelt bu işleri dedi. 10. senede veda haccı yine kendi gitti yani. 8. senede hicretin fetih nasip oldu. Efendim, Beytullah'a tavaf etti. 2 rekat namaz kıldı. Tavaf namazı tabii. Hemen peşine 2 rekat namaz kıldı. Sonra Kabe'ye geldi. Kabe'nin kapısının işte şeylerinden, halkalarından tuttu. Orada Kureyş'in reisleri var. Yani tabii o zamanki dönemin ileri gelenleri var. Ebu Süfyanlar var, şunlar var. Vakale onlara dedi ki, ma tekulune, ne söylüyorsunuz? Yani ne düşünüyorsunuz? Enni ben failun yapacağım biküm size. Benim size ne yapacağımı şimdi düşünüyorsunuz dedi. Ya sorma bile lüzum yok yani. Herkes der ki bizi keseceğini düşünüyoruz yani. Çünkü biz çok ettik sana. Kalu Kureş. Kureş az mıdır Kureş kabilesi tabii ki. Çok içinde cevher var tabii. Dediler ki hayra. Bize çok iyilik yapacağını düşünüyoruz. Nasıl işi bağlıyorlar görüyor musun? Dediler ehun kerim ve ebnu ahin kerim. Ehun, sen ehun bir kardeşsin. Kerimun. Çok kerem sahibi. İyilik sahibi bir kardeşsin. Yani akraba mısın? Kardeşimizsin. Vebnu ahin bir kardeşimizin oğlusun ki kerim. Çok kıymetli kardeşimizin oğlusun. Yani baban Abdullah, onun babası Abdülmuttalip, bütün sülalelerimiz yani senin atalarını cömert efendim iyilik sahibi olarak bilirler. Yani senin soyun hep keremli, cömert, affedici bir aileden geliyorsun. Yani keremli kardeşsin, keremli kardeşlerin oğlusun. Ya ne demek istediler? Senin geçmişinden de gelen bir affedicilik sülalende var yani. Sana da bu yakışır. Melek de fesbah. Madem melik oldun yani bizi sahiplendin artık hükümdar oldun bize müsamahalı davran dediler. Müsamahalı davran deyince o zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki fekale o zaman ekulu ben diyorum size kemakale dediği gibi kim ehi kardeşim Yusuf. Kardeşim Yusuf'un dediğini diyorum size. Kardeşim Yusuf. Yusuf aleyhisselamı ne yaptılar? Kuyuya attılar. Hem de kim? Kardeşleri. 10 kardeş toplandılar, kuyunun dibine salladılar. Sonra da çıkarttılar, köle diye de sattılar. Yusuf aleyhisselam neler çekti? Ne çileler çekti? Ondan sonra da hükümdar oldu. Mısır'a maliye bakanı oldu. Ondan sonra da bunlar onun eline düştüler. Bu da Kur'an-ı Kerim duaları. 1. cildi çıkıyor baskıda. Salı falan piyasaya çıkar. Bu önümüzdeki salı çarşamba piyasaya çıkar. 650 sayfa. Böyle bir kitap daha yazmadım yani. Çünkü neden? Hem dualar var hem de kıssalar var. Mesela Yusuf Aleyhisselam'ın bir duası geldiği zaman Kur'an-ı Kerim'deki 2-3 sayfayı birden izah ediyoruz. Bu sefer ne oluyor? Aynı zamanda tefsir oluyor, aynı zamanda siyer oluyor, aynı zamanda kıssa oluyor. Öyle kıssa var. Şu Yusuf Aleyhisselam'ın kıssası yani birkaç duası var çünkü Kur'an'da. O dualarının şerhlerinde geçiyor. Mesela belki 15-20 sayfa sırf Yusuf Aleyhisselam'ın şeyi geçiyor. 15-20 sayfa. Yani öyle tatlı tatlı okursunuz ki bayılırsınız yani. Neler olmuş neler olmuş. Ahsen el kasas diyor Kur'an. Kıssaların en güzeli Yusuf Aleyhisselam kıssasıdır. Dünya kurulduğundan beri. Ayetle sabittir. Onun için okuyun. Hemen çıkar çıkmaz alın bakın. Boş vaktiniz var lan. Ne boş vaktiniz var? Maç seyretmeye, haç seyretmeye, bilmem diziler, filmler, tiyatrolar. Nerede buluyorsunuz bu kadar boş vakti? Yazık size ya. Yazıklar olsun desem kızarsınız bana da. Yazık size diyeyim bari. Acıyorum size yani. Acıyorum. Çünkü Bu kadar ayet hadis bir şey daha duymadan öleceksiniz ya. Bu kadar ilimlerden nasipsiz ölünürse ne kadar yazık olur. Bir daha dünya kurulmayacak, bir daha geri gelmek yok. Bir daha ahirete gitmek var. Orada ilim yok. İlim burada. Mutlaka okuyun. Kur'an-ı Kerim dualarının o birinci cildi. Hadi 50 sayfa falan Fihrist, belki 70 sayfayı geç. Yani 600 sayfa hemen hemen sırf ilim var. Mutlaka okuyun. Hem de orada tabii sizin dünya ahiret sıkıntılarınız için kısırlıktan tut, çocuğu olmayanların duası, Zekeriya Aleyhisselam duası. Çocuğu olmayan mesela. Fakir olanın duası, işte zenginlik duası. İşte Süleyman Aleyhisselam'ın duası. Hepsi Kur'an'da değil mi? İmanlı ölmek istiyorsun, Yusuf Aleyhisselam'ın duası. Salihlerde olmak istiyorsun, Yusuf Aleyhisselam'ın duası. Hac yaptın, ümre yaptın, namaz kıldın, kabul olmasını istiyorsun. İbrahim İsmail Aleyhisselam'ın duası. Anladın? Diğer Müslümanların affı için dua edeceksin, meleklerin duası. Hepsi Kur'an'da var. Onun için hepsi o birinci ciltteki kısmıyla. Birinci cilt, Rahat suresine kadar. Kur'an-ı Kerim'de. Daha yarısı olmamış Kur'an'ın. Ama ikinci ciltte Kur'an-ı Kerim'in tümü bitecek. Hazır, ikinci cilt de hazır, birkaç ay çıkar. Fakat bu insanlar iki cilt bir arada zor alıyor yani bütçeleri. Çünkü işte 20 lira, 25 lira alabiliyor. Şimdi ikisi birden 50 lira desen millet zor 50 lira bir anda versin. Yani onun için kolaylık olsun yani 20 lira, 25 lira. 650 sayfa kitap. Birinci, hamur, şamua, kağıt. Nerede ki? Kim verecek sana 25 lira? Yani biz ucuz şey diyoruz. Diyoruz arkadaşlara pahalı yapmayalım yani. Fakir fukara var, cemaat alamaz yani. Onun için işte masraflar çıkacak kadar yani. Masraflar çıkacak kadar. Öyle yapıyoruz yani. Yoksa onu başkaları roman yazıyor. 650 sayfa 50 lira. Ki dışarıdaki piyasaya bakın. Hem de saman kağıt. Romanlar bilmem neler çoğu saman kağıt. Yine de 40 lira, 50 lira yani. 650 sayfa da değil çoğu. Onun için de insanlar da yani insanların iyiliğini düşünmek yok. İnsanlar para için iş yaptığından tabii onlara aklım ermez. Biz Allah için iş yaptığımızdan tabii dengeli gideceğiz. Onun için birinci cilt çıkar, birkaç ay sonra öbürü çıkar inşallah. Daha dolu işlerim var, bana dua edersin. İman İslam İlmihal ikinci cilt. Yazıldı, hazır. Tahsihleri bekliyor. O var. Değil mi? Hapishane mektupları duruyor. Onlar bir hazır. Hepsi yazdık ettik. Tahsih de yaptık. İşte kolay değil. İşte bir Fihrist yapayım desen kaç ayda yapıyorum. Çünkü ince yapıyorum işçiliğimi. İnşallah önümüzdeki aylarda senede bayağı bir ciltler çıkacak inşallah. Daha dolu işim var. Ne yapayım? Vaktim yok. Beni böyle meşgul edenlere onun için çok beddua ediyorum. Yani. Fuzuli işlerle meşgul edenlere. Bu marifetçiler iki haftamızı aldılar ya. Yani. Toplantı, moplantı, gelen, giden, hacı, hoca hepsini birbirine kattı, karıştırdılar. Onun için bunlara hakkımı helal etmiyorum yani. Niye bizi meşgul ediyorsunuz? Biz ilimle uğraşacağız. İnsanlar ayet hadis okuyoruz ya. Sen niye uğraştırıyorsunuz beni ya? Yani? Hadislerin aleyhine konuşarak nereye varacaksınız yani? Tövbe estağfirullah. Aklımıza gelmeyenler başımıza geldi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şimdi buyuruyor, Yusuf kardeşimin dediği gibi diyeceğim size. Ne zaman? Şimdi kardeşleri uzun sene, 40 sene, bazı rivayetler 80 sene. O zamanlar ömürler uzundu. 140 yaşıyorlar, 150, yani 140 falan çok normal. Belki de 140'ta ölene genç öldü de diyebilirler. Ondan sonra efendim, arada 40 sene, 80 sene geçmiş. Kenanili, Kudüs bölgesine Kenanili derler. Kenanili'nde kuraklık oldu. İşte dediler Mısır'da bir padişah varmış, duyuyorlar. Kudüs'ten Mısır'a da bayağı da yol var. İşte gidelim oraya, o biraz şey veriyormuş. Bunlar tahıl alıyorlar yani, buğday, murday, arpa. Develerle götürüyorlar. Epey bir zaman yetiyor onlara yani, az ekmek yapınca. Ekmek doyuruyor. Yani zahire alacaklar, azık almaya gideceğiz falan. Sonra gidiyorlar. 10 kişilik veriyor onlara. Sonra işte Bünyamin Aleyhisselam, yani Yusuf Aleyhisselam'ın anadan, ana baba bir kardeşi. Öbür 10 tanesi baba bir, ana ayrı. Onu da getirin de diyor, ölçeğiniz fazla olsun. Yani hakkınız fazla olsun. Halbuki o kendi kardeşini yanına çekmek için onu istiyor. İşte o uzun kıssalar var. Orada okursunuz. En nihayetinde bunlar geliyorlar. Efendim Bünyamin'i alıkoyuyor yanında. Alıkoyunca bunlar geri dönüyorlar. Babaları şimdi de Bünyamin'i mi kaybettiniz? Çok sinirleniyor. Yakup Aleyhisselam bunlar tekrar dönüyorlar. Yakup Aleyhisselam bir mektup yazıyor. İşte Bünyamin hırsızlık yaptı diye bir fitne çıkınca o da hile. Yani hile şeriye. Yusuf Aleyhisselam onu yanında alıkoymak için bir şey çevirdi yani. Kur'an-ı Kerim'de zikrediliyor bu tabii. Ondan sonra kardeşini yanında tutma hakkı var. O hakkını kullanıyor ama bir bahane çıkarıyor ortaya. Ondan sonra Yakup Aleyhisselam da bilmiyor ki o Mısır'daki aziz padişah oğludur. O bilmiyor. O da ona bir mektup yazıyor. Biz ehli beytiz, babam peygamber, dedem peygamber. Biz ne çalarız, ne çaldırırız. İşte sen benim bu oğlumu da yanında koyarsan sana bir beddua derim. Falan falan yazıyor. Halbuki oğlu Yusuf Aleyhisselam'a yazıyor mektubu çok. Onları okursunuz yani kitapta çok. Detay var yani. Yusuf Aleyhisselam da artık dayandı. Demiyor ki ben sizin kardeşinizim yani. Ama bir iki sene sabretti öyle. Gidiyorlar geliyorlar falan falan. Kolay bir şey değil ki. Biz olsak hemen tak mevzuyu patlatırız yani. Zaten 80 senedir mevzu sabrediyorsun. 40 sene 80 sene sabredip de fırsat gelmişken biz bunu nasıl değerlendirmeyiz yani? Biz böyle bir adamız. Ama o sabrediyor. Fakat sonunda bakıyor babasının mektubu geliyor. Yani babacığım yani diyor. Bana çok sinirlenmiş bir de beddua edecek. Halbuki ben onları toplamaya kurtarmaya çalışıyorum aileyi. Artık dayanamıyor. Ağlıyor yani. Ağlayınca mektupta onlar anlıyorlar. Bu niye ağlıyor babamızın mektubuna? Bu kadar niye etkilen? Daha da çok sinirlenmesi lazım yani. Çünkü diyor ona sana bir beddua ederim. Yedi nesline kadar gider falan. O da diyor ya diyor siz diyor cahil zamanınızda diyor gençken falan Yusuf'a bir şeyler yaptınız hiç hatırlıyor musunuz diyor. Kale hel alimtum ma faaltum bi Yusuf'e ve ahihi iden tüm cahilun. Bünyamin'i de yanına oturtmuş. Onu yanında bıraktı ya onlar bir daha gitti bir daha geldi. Bünyamin esir düştü diye üzülüyorlar. Diyor Yusuf'a ve kardeşine diyor. Yani Bünyamin de katıyor. Ona da çünkü çok zarar ettiler. Diyor Yusuf'a ve kardeşine bir işler yaptınız. Ama orada yine mazeretlerini onlara telkin için. Siz o zaman cahildiniz diyor. Yani hani sanki kasıtlı yapmadınız dercesine. Halbuki ne biçim kasıtlı yaptılar yani. Siz cahil iken diyor bir şeyler yaptınız hatırladın mı? Kalu bunlar 10 tane. Hepsi akıllı insanlar. Diyorlar eynekelente Yusuf senin ne haberin var o işten ya? 80 sene olmuş. Sen ne tanıyorsun Yusuf kim? Yoksa sen Yusuf olmayasın diyorlar. Kale diyor ki ne Yusuf? Dayanamıyor patlattı orada işte. Ben Yusuf'um diyor. Vâdâhî işte bu da kardeşim. Kadmennellâh aleyh. Allah bize lütfetti, iyilik etti, bizi birleştirdi. İnnehu men yettekû ve yusbir. Kim haramlardan sakınırsa, kim sabrederse. Siz bize yanlış yaptınız, kuyu attınız, köle sattınız. Ama biz yapmadık kimseye bir yanlış diyor. Haramdan sakındık, sabrettik. Fennallâh lâ yudayu ecral mühsinîn. Güzel amel işleyenlerin ecrini Allah zayi etmez. 80 sene sonra da olsa çıkarır onu diyor. Ondan sonra işte onlar diyorlar ki biz ettik sen etme. Biz hakikaten cahil idik. Ondan sonra efendim tellâhi lekadâ terakallâhu aleyna. Allah'a yemin olsun ki Allah seni bize tercih etmiş. Biz çok kıskandık seni ama sen üstünmüşsün. Biz artık bunu teslim ettik. Ben günahla hatayım, birçok hata ettik falan filan. Ha Yusuf kardeşim ne dediyse diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ben de size onu diyeceğim. Kabe'nin kapısında toplanan Kureyş liderlerine. Fetih günü. La tesribe. Cezalandırmak bir yana ayıplama bile yok. Kınama bile yok. Tekdir bile yok. Aleyküm sizin üzerinize el yevm. Bugün sizi ayıplamıyorum bile. Hadi ceza vermezsin, idam etmezsin, kısas etmezsin, darp etmezsin. Ama şunu demez misin? Lan neler ettiniz be? Ne bozuk adamdınız be? Ya bu çok normal yani. Bu kadar da denmez mi yani? Denmesen millet der ki bu. Ayıp oldu yani. Bu kadar da denmeliydi. Herkes en ahlaklı adam bile bu kadar da denmeliydi der yani. Şu andaki ahlak seviyesinde. Ama ne dedi Yusuf Aleyhisselam? Ayıplama bile yapmıyorum. Niye böyle yaptınız bile sormuyorum. Yağfirullahu lekum. Allah affetsin sizi. ve erhamur rahimin. Acıyanların en merhametlisi ancak odur. Ben de diyor kardeşim Yusuf'un dediği gibi diyeceğim size. Diyorum size. Bunlar hala bekliyorlar. Neticede ne çıkacak? İzhebu. Hadi gidin evlerinize. Mekke fethedildi. Siz de serbestsiniz. Fentü muttuleka. Siz serbestlersiniz yani. Hani esir durumuna düşecektiniz. En azından esir olacakken hiç esir mesir olmadan direkt serbestlersiniz. Ettuleka min Kureyş vel uteka min Sakif. Huneyn Muharebesi'nde de Sakif kabilesi oldu. Onları da azat etti. Onlara uteka deniyor. Azatlılar. Azatlı ne zaman oluyor? Azatlı esir oluyor. Ondan sonra azat olunca buna uteka deniyor. Müfredi, tekili, atik. Eğer ki hiç köle etmeden serbest ederse buna tulaka deniyor. Serbestsiniz. Bunun müfredi talik. Anladım. Hadi gidin siz serbestsiniz buyuruyor. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ve böylece onlar da seviniyorlar. Diyorlar ki senin kadar efendim keremli, affedici, safhedici, görmezden gelen bir insan, bir cömert insan daha görmedik diyorlar. Birçoğu Müslüman oluyor. Direkt. Bak kazandı değil mi? Şimdi yok esir etseydi bile sürün şunları, çekin bunları, götürün kapatın kapılarını. Bu kadar kolay Müslüman olmayabilirlerdi. Bazı kere insan inat ediyor, ölümüne gavur gidiyor yani. Çünkü insanda bir enaniyet, bir nefis, bir gurur, bir kibir olduğu için. Hele ki Kureyş'te çok olur bu. Yani adam Ebu Cehil son dakikaya kadar yani geberirken bile git o Muhammed'e söyle dedi. İbn-i Mesud radıyallahu anh üstüne çıktığı zaman şimdiye kadar adüvü müydü şimdi adam oldu dedi. Yani şimdi keseceksin kafamı biliyorum çünkü kan kaybından falan kalkamıyor artık. Ama kibri bırakmadı yani. İbn-i Mesud da zayıf, naif, bacakları incecik dal gibi. Yani belki 40 kilo, 50 kilo belki de gelmez yani. Ebu Cehil şey gibi, dev gibi. Atladı Ebu Cehil'in üstüne baktı. Önce kılıcıyla biraz dürttü böyle. Keser gibi, kenarından döner gibi. Baktı ki kıpırdaşabiliyorum. Baktı ki neresinden kılıç soksan hır hır hır kan gidiyor, geberecek. Ama dedi bu da kalkıp bana bir şey yapamaz. Yoksa yani Ebu Cehil'i bir tokat vurmuştu, kulağını kopartmıştı Mekke döneminde İbn-i Mesud'un. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Bir kulağı bir kelle. İbn-i Mesud ağlayarak geldi. Ne oldu dedi. Er-Rahman suresine hazır oldu. Kim okuyacak Kureyş müşriklerinin arasında? Bu kadar kuvvetliler var kimse kalkmadı. İbn-i Mesud dedi ben okurum ya Resulallah. Ya dedi en zayıf sensin otur aşağı. Kuvvetliler kalksın. 3 kere teklif etti kimse kalkamadık. İbn-i Mesud dedi ben okurum. Gitti Er-Rahman allemel Kur'an. Başladı okuma. Bir sünürlendi. Febeyyâ alâ rabbikumâ tükezibân. Tekrar da gelince ne konuşuyorsun sen de? Kalktı bir tokat çaktı. Kulağını koparttı. Yani bir tokatla kulak kopuyor ya. Şimdi ameliyatla zor burayı kesersin yani. Kulak koparılır mı kolay? Geldi dedi ya Resulallah ağlıyor. Niye ağlıyorsun Yemine Mesut? Dedi böyle yaptı bana. Dedi ki bir kulağa bir kelle Allah vaat etti sana. Sonra Bedir günü oldu. Herkes yere serildi. Müşrikler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Yemine Mesut Allah'ın sana bir sözü var ya bir ara bakalım durum nedir? Kelle verecek sana. Bir de gitti baktı Ebu Cehil. İşte öyle. Biraz ucunu dokundurdu. Baktı ki kıpırdaşamıyor. Atladı üstüne çıktı. Göğsüne. Ebu Cehil ne dedi? Konuşabiliyor. Çok yüksek bir yere çıktın dedi. Herkes gavurluğunu bırakmaz yani. Ondan sonra dedi Yemine Mesud dedi. Bu Bedir'den, ya Bedir Harbi'nde soruyor. Ya ne oldu bize dedi ya. Biz sizden 3 kat fazlayız. Yenilmemiz mümkün değil. Peki dedi bu adamın dedi kafası uçuyor. Vuran görülmüyor. Bu ne işti dedi ya. Yani vuran yok. Adam kelle gitti. Dedi ki tilkel melaike sen. Sen inanmadığın işler var ya dedi. Melekler. Bu melekler bitirdi işinizi. Yani melekler yapıyordu onu. Desene ki dedi. Bizi siz yenmediniz. Melekler yendi. O zaman dedi melekler olağanüstü güçler olduğuna göre şimdi rahat ölebilirim dedi. Yani siz yenseydiniz sinirimden dayanamıyordum dedi. Ama melekler yendiyse meleklere ne yapalım? Zaten göremiyoruz onları nasıl yenecektik dedi. Anladın mı? Kibri görüyor musun? O Muhammed'e de söyle dedi, o sahibine, arkadaşına dedi. Şimdiye kadar düşmanım idi, şimdi daha beter düşmanım oldu. Adam böyle gitti. لِكُلُّ اُمَّتِمْ فِرَاوْنُ وَفِرَاوْنُ اُمَّتِي اَبُوْ جَهْلِ Her ümmetin firavunu var, benim ümmetimin firavunu Ebu Cehil'dir. Firavunu yeşeddü min firavunu Musa. Benim firavunum Musa'nın firavunundan da beterdir. Onun için bazısına güzel ahlak falan kurtarmaz yani. Ama şimdi bu Mekke fethindeki hadisede ne oldu? Ebu Cehil kadar katı olmayan, inatçı olmayan müşriklerin hemen hemen tümü güzel ahlakı görünce inadı bıraktılar ve Müslüman oldular. Burada kazanan yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oldu. Çünkü o ümmetinin cehenneme gitmesini istemez. Kafirlerin de Müslüman olmasını ister. Bir kişinin cehenneme gitmesini istemez. Niye kafir olsun ölsün? İslam'ın ehl-i sünnetin görüşü budur. Anlayışı budur, şuuru budur. Bu bilinçle insanlara yaklaşır, hareket eder. Kesmekle, asmakla, IŞİD kafasıyla, bombalamalarla, insanları öldürerek. Adamı zaten, zaten adam kafirse, kafir ölmesine sebebiyet veriyorsun. Zaten adam Müslümansa, ehl-i sünnetse, o zaman Müslümanın kanına giriyorsun. Her türlü zarardasın yani, haramdasın yani. Ama adamlarda din yok, iman yok. Hariciler böyle, Vehhabi kafası böyle. Bir insan, Şiileri görüyorsun, ne kadar mezhepçilik yapıyorlar. Haçlı Şabi'nin şeylerini, videosunu Kıyam Der paylaşacaktı yani. Oradan da takip edin, paylaşmak üzeredirler. Millet de Facebook'lar, internetlerde dolaşıyormuş ya. Adamı çıkarttı, ciğerini yedi ya. Bu adama sorsam Müslümanım diyor. Gidiyor Ehl-i Sünnet imamın ciğerini çıkarttılar, ciğerini. Adam attı ağzına ya, videoda var. E bu nedir bu, kin nefret insan? Biz bunu harpte bir Yahudi'ye yapılmaz. Harpte. Normal vatandaş zimmiye zaten yapılmaz. Harpte Yunan işgal etse burayı. Yani Yunan işgalinde işgalcilerle savaşırken bile bir adamın efendim sallallahu aleyhi ve sellem la tümetsilu, gözünü çıkartmayın. Ayağını elini kesmeyin. Uzvunu kesmeyin. Anladın mı? Harpte düşman gelmiş sana. Vatanı işgal edecek. Karına kızına tecavüz etme. Bu adama bile etkisiz hale getirilir. Tabii ki ayrı dava. Ama ne yapmayın? Böyle şeyler yapmayın. Ciğerini miyerini çıkartma işte. Adam Müslüman, Müslümanım diyor. Geliyor orada ciğerini çıkartıyor. Bir de ağzına attı ya. Onun için yani bunlar İslam ahlakı değil. Bu Şia'nın mezhepçiliği Müslümanlıkla bağdaşmıyor. Hiçbir ayette, hadiste yok böyle bir şey. Ne biçim kim ve nefret? Müslümanı gavurdan da beter görüyor. Onun için biz böyle olmayacağız. Biz böyle yapmayız. Ehl-i sünnet bir yerde hakim olsa, orada Şii millet unsurlar bulursa, bunlara savaş açılmaz ki. Dükkanı elinden alınmaz, evi alınmaz. Velev ki Ermeni. Ya bir adam Musul'u aldın şimdi, orada bir Ermeni var. Sen buna dokunabilir misin yani? Dükkanı var, malı var. Çoluğu var, çocuğu var. Yahudi. Dokunamazsın sen, burada adam sana silah mı çekti? Harpte misin? Yok. Tamam, burası fethedildi. Fethedildikten sonra onların da statüleri var, muameleleri var. İnsanca yaşama hakları var. Mallarının, canlarının korunmuşluğu var. Fatih Sultan İstanbul'a girdiğinde ne yaptı yani? Adamlar kiliseleri bile kaldı. Kimin malına el kondu? Kimin karısına el kondu yani? Ecdadımızın işte onlar İslam ahlakı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Mekke fethinde yaptığı muamele. Ve İnsanları daha çok Müslüman edecek tavır ve yaklaşım. Kur'an ahlakı. İslam ahlakı. Ecdadımız bunu yaşattı. Ama şimdi çıktı Vehhabi, Şii, bilmem ne, IŞİD. Bunlar hepsi Müslümanım diyor. Ama Müslümanlıkla hiç alakası olmayan işler yapıyorlar. Halbuki ehl-i sünnet Müslümanlar asla ve kat'a işkence yapmazlar. Uzuv kesmezler. Kadınlara dokunmazlar, çocuklara dokunmazlar, yaşlılara dokunmazlar. Hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rahiplere dokunmayın diyor. Kilisede papazlara dokunmayın sakın. Öldürmeyin diyor. Ancak harp desenle savaşan olursa burada artık nefsi müdafaya bir şekilde giriyor. Harptir yani. Ama orada da harp usulü var. Yakamazsın, ateşe atamazsın. Ne yapmış şimdi bu Haçlı Şabi Şiileri? Adamı idam ediyorsun, etmiş. Müslüman ehli sünnet diye. Sırf ehli sünnet diye yani. İdam ediyor, yetmiyor. Bir de yakıyor. Bir de yakarken etlerini döner gibi kesiyor yanarken. Bu nedir canavarlık ya? Bütün videolar bütün internetlerde var. Arap kanallarında. Şimdi Türklerde de yayılıyormuş. Bu nedir arkadaş? Sen hangi peygamberin ümmetisin ya? Hangi kitaba bağlısın sen? Ne kitapsız adamsınız siz ya? Böyle bir şey var mı ya? Bizim Müslümanlar, bizim Osmanlı ecdadımız bunu çetelere yani milleti kesip doğrayan Erzurum'da, Kars'ta toplu mezarlara çoluk çocuk demeden gömen Ermeni çetelerine yapmadı ya. En nihayetinde en fazla ne yaptı? Tehcir yaptı. Tehcir nedir? Sürgün. Yani dedi siz rahat durmuyorsunuz. Milleti kesiyor, doğuruyor. 50-100 kişi birden bir mezardan çıkıyor. Çoluk, çocuk, kadın da tecavüz ediyor. Bu çeteleri yataklık yapan köylerin adamlarına bile hadi sürgün olun bari dedi yani. Topraklarımızı karıştırdınız, milletimizi kesiyorsunuz. En nihayet sürgün yaptı. Şimdi de bunu soykırıma çeviriyorlar. Ulan sürgün ne zaman soykırım oldu? Ne alakası var yani tehcirin? Ama işte bu Osmanlı'nın bu muamelesi nereden geliyor? Müslüman olduğundan, ehli sünnet olduğundan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı muameleyi yaptığından. Düşmanın da olsa kes doğra biç yok. Onun için bu güzel ahlak bize örnek olmalı. Devlete, hükümete örnek olmalı. Askere, polise örnek olmalı. Şu FETÖ'cüleri görmüyor musunuz ya? Şu darbede ne yaptıklarını görmüyor musunuz ya? İnsan Ermeni Rum işgal etmeye gelse. Normal vatandaş, normal Ermeni Rum'dan bahsetmiyorum. Hep yanlış anlıyorsunuz ya. Ben durup dururken Rum Ermeni'yi düşman ilan etmiyorum ya. İşgal etmeye gelen diyorum. Bak lafları anlamıyor ya adam. Vatanını işgale gelmiş yani. Bundan ötesi var mı? Seferberlik ilan edeceksin. Mecbur savaş var. Adam işgal etmemiş. Ermeni Rum bunu yapmaz. Harpte. Ne yaptılar? Milletin üzerine mermi yağdırdılar. Tankla kadının üzerinden geçtiler. Tankla. Bu adam Müslüman Türk'üm diyor. Gavurun yapmadığını yapıyor. FETÖ'nün dölleri Ermeni döllerinden beter yani. Hangi İslam ya? Bir de bunlar hoşgörü diyorlardı. Dinler arası diyalog safsatasının yanında bir de hoşgörü lafı çıkartmıştılar. Biz de o zaman diyorduk bunlardaki hoşgörü papazlara, hahamlara, bunlarda Müslümana hoşgörü yok diyorduk. Çünkü bizi kalkıp hapse atıyorlardı. Kumpas kuruyorlardı. Müslümana hiç acımıyorlardı. Gavura acırlardı, Müslümana acımazlardı. Zaten bize yaptıklarından meydandaydı. Ama bu adamlar hoşgörü diyen adamların ne kadar hoşgörüsüz oldukları, insanları ezip çiğneyerek bile bile kasten öldürün bunları diyerekten efendim bazı askerler tabii gayri ihtiyari anlamadılar falan filan. Ama komuta kadrosu hepsi bilerek ve kasten yaptı. Ondan sonra biz Müslümanız, hoşgörülüyüz. İslam'ı dünyaya biz tanıtacağız. İslam'ın gülen yüzü biz olacağız. Nasıl İslam'ı, efendim, ne alakanız var İslam'la da? Millet dedi İslam buysa, biz bundan uzağız dedi Allah muhafaza. Çünkü nasıl Müslüman oluyorsun? Bir de namaz kılıyorlar, bir de karılarını kapatmışlar. Bir de zikir yapıyorlar, cevşen okuyorlar, bilmem ne okuyorlar. Yahu, namussuz adamlar, sizin İslam'la ne alakanız var? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendine eziyet eden müşrikleri bile özgür serbest bıraktı. Sen kalktın insanları ezdin, geçtin, bombaladın ya. Müslüman insanları, vatandaşları, silah çekmeyenleri, ellerinde taş bile yok, ellerinde bayrak olanlara yaptın ya. Allah şerlerinden muhafaza etsin de. Bir an evvel kurban oldum. Bütün gizlilerini deşifre eylesin. Mazlum olarak içeride bulunan, yani onların İhbarlarıyla, yanlış bilgileriyle zarar gören kardeşlerimizi de hapislerden halas eylesin, vazifelerine iade eylesin. Ama hakiki FETÖ'cüleri de Allah'ım yapılandan da bin beter eylesin ve gizlilerinde izhar eylesin ve İslam'ın güzel ahlakını yaşamayı, yaşatmayı, örnek olarak açıklamayı ve insanları güzel huylarımızla, nasihatlerimizle, vaazlerimizle dine döndürmeyi bize nasip eylesin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ahlakıyla mütehallik eylesin. Amin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi. Selleme teslimen kethiren. Elhamdülillahi rabbil alemin. Amin.